أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان ومرحبا بكم مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بقي جناب نتامل ci turu yalla subhanahu wa ta'ala ñu ngi ñaanal suñu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yalna ko yalla doli xewal te musal ko ginaaw lolu ñu ngi delu ci wat ak yeen ci iswaru yaqub ak yusuf ñu ngi tollon ci khurujuhu alayhi salam min aljubbi fiñu ko dugale ci ten bi ak fiko sunu borom subhanahu wa ta'ala jappale batay mu dajje ay nit yo xamne ñom ñoko wara wallu ci fasiyene ko genné mune wa ta'ala bina linurji'a marratan ukhra ila yusuf alayhi salam linara ma hadatha lahu fi dhalika aljubbi mune mbokk yi neen len ñew ñu and ñun ñepp delu benen yoon and ak yusuf ngir ñu xol yan xew xew mo xewon ci yusuf ci bir ten bi amna lu len ci netali dañ ko sanne ci ten bi ana lan la fekk ci bir ten ba ana kan la fa fekk ko doon xaar mune laqad kana aljubbi fi tariqil qawafil ten bi mu ngi won ci ben yoonu caravan التي تبحث عن الماء في الآبار كرافان بوبو دانيو دون وور ندوخ لوتاخ نдах دانيو جوم جار بنين يون بو خامني وورو نيو فا جار وايي يوي ييب دي نين دي جانغ ني نيا يالا دو ديف ازار خاله بي اي مبوكام جيل نين كو ساني كو سي تين بو امول ندوخ يون وو خامني نين ني باي نين كو ديبي كين جارتو فا way yalla def ay nit don dox ci ali bi reer oron jaar sen yoon waye joom jaar ci yoonu ten bobu dox dox bu metti yalla natou len ñu mar bi len yalla natou ñu mar nonu ñuy dem di wëreji ndox ñu sen ten bi wa fi misli hadha aljubbi allati yanzilu fihi alma yu gis ten comme d'habitude ñu afa ne ndoxon ci fek tok nañ dir nanuñu ñu mar ten bobu it nek na fa ay at ken jaaru fa ba ci tank ndox parce que amul ndox ñen ñi sax dañ na amon na ndox me neexul mo da nit ñi daari embargo ten bi daari koy bayyi mune ñen ñi dañu ne no da na am ndox me yenn saay day am ndox yenn saay mu daadi ñeer du am ndox waye sunu borom subhanahu wa ta'ala dinu netali batay rek ci suratul yusuf aya 19 mune waja'at sayaratun ben njeug ñewna ben caravan qawmun musafirun marru bizalika at-tariq ay nit ñu don tukki ñu wacc seen yoon reer jaar ci benen yoon ja'a qawmun yasiruna min madyana ila misra fa akhta'u at-tariq mune ay nit la ben caravan la ben njeug bo xamne ñu ngi joge won dekk bu tuddu madyan madyan passé na ci nu ginnaw fa la yalla yoni won yonent bu tuddu shu'aib mo musa fekante nañ fa ñoñu joge won madyan fa lañ jëm misra egypte ay dañu joom ñu jaar benen yoon fa akhazu yabhasuna 'anil ma ñu tamb nak legi reer nañ dox nañ dox bu sori seen ndox jeexna sonu nañ ñu tambali ci yoon bi ndeysaan ñuy wor ndox hatta wasalu ila al ard allati fiha al jub ba yalla def len nak ñu yeksi ca barab ba nga xamne fa la ten bi nek wa kana al jub fi makanin ba'id 'anil umran ten baangi won ci barab bo xamne barab ba kenn du fa bay kenn du fa ji ken du fa jaar xam ngeen ne place bu mel noon bu fa teen nekkee teen boobu du am njëriñ noonu la mel bi ñëw ba seen teen bi ñu daal di campé ci wetu teen bi ñu yónni benn waay ne ko fa arsalu rajulan li yaatiya ilayhim bil ma yónni kenn ne ko comme de teen la demal nga yëndil ñu ndox falamma adla addalwa fil biiri bi waaji demee ba yegg ci teen bi mu daal di yoor baag bi ci biir teen bi fekk yusuf toogul woon ci digg teen bi mais dafa laqatoon sës ci peggu teen bi soo taxawee xool teen bi direct doo gis yusuf parce que teen bi dafa xóot deuxième mooy dafa tafu di waaji yooree baag bi ba baag bi egg ca suuf yusuf daal ci yéeg waaji bi mu xëccee benn ñaar ñett yëfi diis mu yuuxu wàllu ñëw leen dimbali ma ndax xëy na dama tànq lu ëpp parce que lii de mun a attanuma ko ñetti nit ñëw ñu jàppale ko mu aj baag bi ci kaw falamma ra ar rajulu waaji jékki-jékki rek daa di seen mu gis benn xale bu rafet bi xale bi di génn mu koy xëcc ñu seen lumière muy brio di génn ci kanamu xale bi ndax rafetaay waxoon nañ leen yusuf yonent bi nee na laqad uutiye nisful jamal taar bu dee téeméer la juróom fukki yusuf moo ko moom ñun ñu ci des ci àddina bi yépp ci juróom fukki yeneen yi lañ bokk léeg-léeg sax nga dégg nit ñi naan traité yi nekk suñu loxo yi ci histoire yusuf la déedéet dëgg la jigéen ñi daggoon nañ seen loxo waaye loolu waralul lii loolu fii la fekk loolu rëdd-rëdd yi loolu fii la ko fekk lii doomu aadama da koy judduwaale da koy indiwaale fii paaka yooyu waraluñ ko waaji ba mu gisee rafetaay bi qaala ya bushra hada gulaam mu ne wëy woo naa sama kontante woo naa sama mbégte lii de benn xale la ñu daal di koy yëkkati mu daal di wàcc waaye xam ngeen ne jamono lu bon da cee yàgg ba ñu xoolee muy xale mu rafet ñoom ñoo ñu doon ut ndox fàtte nañ léegi ndox ñu ngay discuter ca mbirum xale ba nan lañ koy def dañ koy yóbbaale wala kii lan moo ko dugal fii bu fekkoon ne ay nit yu jub lañ yu nam jubal génne xale ci teen est ce que doonuñu woon wër peggu dëkk boobu laajc xale bi kan moo ko jur ka fan la dëkk ana ndeyam ak baayam delloo ko déedéet lan moo nekk seen bopp mooy nañ ko nëbb bu ñu génnee dëkk bi jaay ko ndeke wa kaana ixwatu yusuf yuraaqibuuna al mawqif li graaw mooy ña ko dugaloon foofu mbokkam yi magam yi frère am yi ñoom dañ ko cee dugal mais soriwuñu ñu ngi contrôlé ñu ngi fële mais bàyyi bët teen bi lan moo fay xew ba ñu seenee ñooñu génne ko ñu daal di def coggur nag daal di ñëw falamma wajadu nnaas qad axrajuuhu zahabu ilayhim ba ñu seen nit ñi génne nañ ko rek ñu attaqué nañ ñooñu wa qaalu lahum ñu yeg si rek xam nañ ne ñooñu moomuñu ko te ñooñu yemuñu ne sunu doom la wa qaalu lahum haada gulaamana kii sunu doom la sunu jaam la waxuñu sax sunu rakk waxuñu sunu frère waxuñu sunu mbokk dañ ne haada gulaamana kii sunu jaam la abdana sunu jaam la qad haraba minna dafa ñoo dawoon dafa faq fain aradtum an tashtaruuhu fadfau thamana bu ngeen bëggee ñu jaay leen ko ngeen fay prix ñu jaay leen ko boromi xam-xam yi nee nañ lan moo tax yusuf ñu jaay ko ak bañ koy jaay ñu jaay ko njëg bu yomb dafa mësa seetu ci luñ wax ay gisunu ko ci téré yi ñu né bimu seeto mu gis mu rafet mu né man xamna né buñ ma doon jaay dinañ ma jaay lu séra séra séra séra séra ndax ni mu rafeté man buma doon jëk kenn duma mëna jënd mo tax gis nga doom adama du bakku ana ben way bo xon fani xawma daanu luy lolou ñu ne ko daanu mu ne luy lolou yalla daanel ko nit du bakku ku ngeen mësa gis jangaleen histoire ku ngeen mësa gis ci aduna mu bakku rek daanu na nit mo momul bakku bakku kenn dong moko mom moy yalla gis nga motax bu yalla tukile aduna bi ba pare wala dara xew day bakku dana na asaman kenn du ton ana suuf kenn du ton ana aduna kenn du ton ana doomu aduna yi kenn du ton ana geej kenn du ton ana bandi kenn du ton ayna jababira ana doomu bandi kenn du ton ana buuyi kenn du ton limanil mulku yawma kenn du ton mu tok ba mu neex ci ay at yu mu xam mom sunu borom mu delo mbinu bopam mune lillahi wahidul qahhar kon nit momul bakku dole nga am amna ku la upp dole alal nga am amna ku la upp alal xam xam nga am nga wa fawqa kulli zi ilmin alim fonkal mo gis mo am xam xam amna ku ko uppale kon nit momul bakku ñu ne ñom frère yusufi bu ngeen ko beugé ñu jaay len ko walaw kana qalilan mem budé lu néw bu ngeen fay yob fay len rek yeen kay almuhim fay len pri fa qama haula as-sayara fa dafa'u li ikhwati yusuf mablaghan yasiran ñu jog kenn ci ñoom daal di fay pri bu dé lu amul ben njëriñ ñu daal di koy jël sunu borom subhanahu wa ta'ala di ñu netali lolu ci suratu yusuf aya 20 mune washarawhu bi thamanin bakhsin barahima ma'dudat wa kanu fihi min az-zahidin lisan xam nga lele nit bu amé problème ba jël dara kërëm diko jaay jël sa lal wala sa télé wala sa vidéo wala sa nga ñëw diko jaay ben way fayna li yow a jaay ka ma jaay li mune la ñaata nga ni ko 25000 mune la 2500 xolal rek nga ne li 2500 mune la man sax vraiment bayiko man solo mo ko man sax vraiment bayiko wa bay legi yo nga ne non wa non bu ko bayi way wa japp ci rek xolal mu la non bu solo demal dama beug bayina ko nga tok ci mom japp ci mbubum xolal gis nga non lañ def non la len non la mbok yusufi def ñaata ñu ne gaay len bay len ko yobul len ñu ne non wa wa legui lu ngeen joxe wa joxe len dar rek nga deg nak waji mi bu nga sank mu ne wa indi gis nga xol fi mu joge 25000 ba ci 1000 francs yalla mu ne ñu jënd ko ci ñeuk mu neew ay deureum la yalla wax darahim ay deureum ma'duda yo xam dañ koy konté mën nañ ko lim te sax ñoñu bañuy def lolu wa kanu fihi min az-zahidin dañ ko doy dañ ko def ba pare non yeen sax baba jël len sen rak rek ngeen yow jël len sen mbokk ngeen yow bay len ko ñu ñëm yalla len dede mu jël rek gis na non lañ mujj def ak ñom wa hakaza kharaja yusuf alayhi salam min al-jubbi ni la yalla subhanahu wa ta'ala genné le yusuf ci bir ten bi wantahat al-mihna al-ula fi lañuy jangé né fi la yem premier natou bi natou bu ñëk ba fi la yem soril ko bayam ak ay mbokam dumako yobuko ci all bi xifloko marloko saniko ci ten mu nek ci ten ba dir nat bu ñuk bobu fi la yam wa fi hayatihi tabda'u al mihnatu saniya ci dundam nak li ci dess benen nat commencé wat tambali fa ya tura ma hiya al mihnatu saniya mbok yi ñun ñem nañu and ñu xol lan moy ñaarelu natou yusuf alayhi salatu wassalam wa ha huwa yubaa'u li azizi misr ndaysan bako ñooñu yobbe ñiko yobbon amna ci ben way bo xamne mo jité won caravane ba mi ngi tuddu malik malik yobuna xale bi waye bala ñu yegg egypte fan lañ joge won ha madian jëm egypte mais biñu andé xalé bi ci yoon bi gis nañ xalé bi di def ay kemtane mais bayiwuñ ci xel amna ku fébar ci yoon bi yusuf fajj ko ko xamné décourager won nañ ci mom mu fajj ko ci yoon bi mar nañu naan ci yoon bi yusuf ñaanal leen yalla yalla indi leen ndox gis nañ ne dal vraiment sen and ak xalé bi amna changement mais bayiwuñ ci xel bañu yegg fiñ jëm amna fa ben way bo xamne mu tuddu gudi mu gënt ben gënt bu doy war fekk bu muy gënt yusuf mu ngi tok diko xol waji ci bir gënt gi bu mu tité yusuf jog wala ci bir gënt gi tit na ragal bo xamne yusuf jog yeko waxtaan ak mom ba genné ko ci diiné bimu nékkon té loolu yépp ci bir caravane bi la bobu égg nañ fañ jëm mais loolu yépp gaay yi bayyi wuñ ci xel ba bëcëk ba naaj bi tang ñu daal di koy bolé ak jaam yi jaay mais waajoju nga xamné demb amna ak mom rencontre ak pa bi nga xamné wéraloon nako ci yoon bi ñaar ñooñu dañoo opposé né xalé bi buñ ko jaay nañ ko bayyi ci bir mbolo mi muy and ak ñun ci suñuy tukki comme ñun ay mag lañ peut-être dinañu jëriñ mais amna ño xamné gisunu won loolu ñu daali jël xalé bi daali koy duggal ci bir jaam yi nga xamné ñom lañ doon jaay fofu buñu jaay nit ndaysan dañ koy jaay comme ñu jaay xar ngay gis ku naan ki jaam la ponkal la ngandana amna doole du lek lu bari te day liggey lu bari de nga wax ah bo jende jam bu ponkale bu am doole di liggey lu bari di lek touti sa bénéfice la wala du sa bénéfice lolou lañu jaay buñu jaay lolou lañu wax ponkale ngi ni bu meuna liggey journée bi yop te ndek rek lay def do añ du rien wala nga gis kenn ñew xol lal ñaata ñu wax ko xam ne non di discuter comme marchandise non lañ doon jaay doomu adamé mune wa hadha tabda'u al halaqa as-saniya fi le deuxième episode bi tambalé min halaqat qissati yusuf wa qad wasala yusuf alayhi salam ila misra wa ba'uhu fi as-souq ar-raqiq fashtarahu azizu misr وهو الذي بيده خزائن البلاد مني نيارلو نات بي فيلا تامبالي نامي ايبيزود بي يوسف عليه السلام اكسنا ايجيبت ني جاي كو تا مارشي تي نجيك غو يوم وايي بريمير مينستر ايجيبت موكو جند بي با تا واجوجو mom mo yoron mbiru rewma ci loxom khazainul bilad magasin yek tout wajoju moko yoron mom la ko bour ba denkon sunu borom subhanahu wa ta'ala netali ñu lolu batay ci surati yusuf mune wa qala allazi ishtarahu min misra li imraatihi akrimi maswahu asa an yanfa'na أو نتخذه ولدا وكذلك مكننا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تعاويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون سونو بروم سبحانه وتعالى مني نيتالي بي واجي جندي خالي بي واجي دون جند اي جام يو غاند كوم موم مو يور ميرو ريوما دي جند دي جند دي جند دي جند با تي ياغ رك مو يخسي تي خالي بي xalé bi rafet ci mom wax nañ leen sank né xalé bi dafa rafetone kuko gis bëgg mu xol ko xale bi duggu ko intéressé ko mu ne xale bi ñaata la rek waji wax ben prix rek mu ne garde corps bi fayal ñu jël xale bi tek ko ci kaw fas bi mu taxaw ni xale bi taxaw fas bi départ bi mu ñëwé kër ga soxna ci genn diko téru ne ko lan nga ma indil comme cadeau loma jëlal marché ba munako indil na la lulay biglu lo xamne cadeau bima la indil tay muso am cadeau bu melni munako ana cadeau bi muné rek mu wax ben garde corps bu tuddu rodamoun munako indil ma xalé bi ne teul ndaw si dal dikoy bëgg xalé bi ko gis bëgg ndax nu mel raf rafet muné soxna si akrimi maswahu teral ko bul ko def comme jam yi ñi dekk ci kër gi deet ki xalé la bu ndaw yow la ko indil yow la ko may kon teral ko bu mu nekk sax jam bu mu ko yek na ngeen ko def comme dom asa an yanfa'na amana mu jeriñu aw natakhizu walada comme ñun ñaar ñi ngi sey ay at amuñu dom nañ ko japp comme dom sun borom subhanahu wa ta'ala mbokk yi daf ñi jangal ci alcorane lo xamne chaque jour dañ koy jang mais duñ ko baye xel fan la jëlé yusuf genn ko ci bayam xol li mu tuma rank teumbal ko ci ten han fan la muju tay ñu jëlé ko ci bir ten yobu ko palé han jugé ci bir ten jëm palé xolal jaay ko ak trans bi mu jaar jaay nañ ko ñaar yoon jaay nañ ko ñëlé ñëlé jaay ko ñi terawul mu dadi mu jeji ci palais ba bum demé dañ ko jënd jam la mais xolal ndigal gu ordre bu premier ministre joxé lan la joxé akrimi maswahu asa an yanfa'na aw natakhizu walada sun borom mu ne gis nga ayé bi lu mu ci tek wa kazalika makkanna li yusuf fil ard wa linu'allimahu min ta'wil al ahadith wallahu ghalibun ala amri walakin aksara an-nas la ya'lamun sunu borom muné ni la défé ni la jappalandalé yusuf ni la ko jappandalé soufsi ni la ko joxé ngour ni la ko joxé kiliftif pour ma jangal ko naka lañuy firé gënt naka lañuy firé ay xew xew yalla muné wallahu ghalibun ala amri man yalla ma note ci sama mbir Allah ghalibun ala amrihi mbiru yalla ken upp ci yalla dole yalla mo upp dole ñepp Allah ghalibun ala amrihi yalla bu ne dara day am nit ne lol du am nit koku day sonu mais yalla lim bëgg day am programme yalla ñun wa senegal amna événement yu ñu dund vraiment ay at jamono yere dundat nañ ko dafa la leer ci ñun legi ne mbiri neeku ci loxuma samba nekul ci la waxuma demba ci loxo kan la nek Allah ghalibun ala amrihi day gis ay kilifa taxaw di bakku nan dinañ def dara li dina am yalla ne len lol du am mbir mi jot li yalla bëgg moy am kon wallahu ghalibun ala amrihi lol dafa wara leer ni gis nga nak li motax sahaba yek yonenti comme ñom dañuy communiquer ak yalla direct ñom duñu yox yox yi mais ñi nga xamne ñom comme ñu ay nit ordinaire lañ comme ñun nga xamne akhida yi degeerul pass pass yi wirul lool motax duñu am koolute ci yalla tabaarak wa ta'ala mais bo xame yalla subhanahu wa ta'ala wallahu ghalibun ala amrihi dara dula yengal walakin gis nga lim ci tek lakin aksara an-nasi la ya'lamu lepp ci nit ñi egguñu fi xamuñu ñom tay bu benn way waxe commissaire wala nangam wala hé li du am rek ñepp dañ nan nañ ñi bi du am parce que nenañ du am mais yalla nak subhanahu wa ta'ala bu ne day am bu gaay ne du am yalla ne day am dem chaque jour ma joxe ci histoire Musa ak Firaun am ku judd mu ray mu judd yalla dem denk ko Firaun mi rayate lol kay def doy war yalla kay da ko waru neubi waye mu dem yobbu ko keur fi fañuy rayaté ñu yalla mu ne yeen ñi yeen koy yar ba mu maggu mu daanel leen ko kay kon nit ñi war nañ xamne wallahu ghalibun ala amrihi ha nit ñi war nañ xam lolu wallahu ghalibun ala amrihi nit ñi buñu xamé lolu li yalla bëgg ne moy am nit ñi dañuy sonn me li yalla bëgg moy am mune ay wa kama qadayna aziza misr wa imra'atuhu yuhsinani ila yusuf alayhi salam mune kom ni ma dogale man yalla subhanahu wa ta'ala ci premier ministre egypte ak soxnam yalla neena ma dugal ci sen xol ak sen xel pour ñu dimbali yusuf jappale ko wa kazalika sanumakkin li yusuf fi ard misr nonu la koy jappandale jeul lepp ciabi yep tek ci loxom sanuallimuhu ta'wil dinañ ko xamal numuy firé mbiri lu xew mu firi ko wa ta'birir ru'ya numuy firé gënt wa sayakunu ta'birur ru'ya sababan li khurujihi minas sijin firi gënt gogu sax moy tax mu genn ci kasso biñ ko tejon ba'da zalika wa li qurbihi min malik misr ginaaw lolou mu nek ku jege bour bi ba mujjé nek premier ministre mom tamit yamu fa waye bis ñew li yakuna azizan al misr ba'da zalik xol histoire yusuf yep fu mu jaar fan la mujjé ci moy ben bis ñew mu nek president egypte han jëlal misar rek ci xew xew Macky Sall lan lañ ko doon xagn assemblée lañ ko doon xagn lan la ko yalla jox bop doole ngok kon yalla mo yor mbiri xol kuñ doon xagn agn wala ñu lay xagn ndik yalla indi lepp jox la nit ñi buñu xamé né yalla mo yor mbiri dootu ñu sonnati dootu ñu daw ci ginaaw yi nit dootu ñu darangu ay nit dootuñu dañ xamne yalla mo yor mbir yi walizalika qala ta'ala wallahu ghalibun ala amrihi lakin aksara an-nas la ya'lamun ayuha al-ahbab wa kadhalik najzi al-muhsinin wa kadhalika najzi al-muhsinin yalla neena ni ma defé yusuf li xam nga al-quran lu bare bare dañuy jang subhanahu wa ta'ala sunu borom diñu wax yenn ay ku melni ay bi ñu wax legi wa kazalika najzil muhsinin ni ma faye yusuf non lay faye kep ku rafetal kep ku def lu bax mana ay nekul yonenti be ko mom nekul sahaba yi nekul yusuf nekul musa nekul kan moko mom ku def rek li ñoo ñu def motax ay amul dat amu jour yalla dene ni mako defé won dem ku ko def rek ma defal la ko non baka zalika najzi wa hakaza makkana allah jalla wa ala li yusuf fil ard ni la yalla terale yusuf joko chabi joko klei tu fa ha huwa yatarabba fi bayt aziz misr mi ngi ni tay di yaru ci keur bour fan la joge ci badiya ba ci all ba ci negu ñax ku daan lek muru tapal lappa tay muy lek bies doore du bende ha tapal lappa ak bies doore all ba lan lañ fay lek ville bi luñ fi lek waxuma ville bi sax mais keur bour keur president kenn du fa lek muru fur yi sax kenn du fa lek luñ fay lek bies doore mo da yalla genné ko ci tapalapa indi ko tay ci bios doore fa ha huwa yatarabba mi ngi ni tay ñu yar ko fan fi bayt aziz misr ci keur premier ministre egypte li yata'allama ala yadihi ilm al iqtisadi li annahu sayakunu qariban aziz misr duna an yadri annahu sayasilu ila tilka al makan al aliyah ndeke du hasard yalla def ci xoli wa dekk ba ak ci xoli premier ministre ak jabaram pour Youssouf yaru ci bir keur gi pourquoi pour koku jangal ko nuñuy yoré économique motax rew suñuy jox nit ñi poste yi buñ leen ko jox ci yaama neex nañ leen ko jox ci xam xam Youssouf biko yalla naré jox rewma ba mu nekké xalé la jang ci premier ministre ba nuñuy yoré économique rewma lutax ndax bisangi ñew comme mom mo wara wootu kon fokk mu xam ñi muy wootu ci lan la leen di wootu wa kazalika sayu'allimuhu Allah al-mattawil ru'ya li'anna al-malik sayahtaju ilayhi fi at-ta'wil ar-ru'ya wa sayakunu dhalika sababan li'an yaj'alahu al-malik azizu misr naka nonu aussi yalla subhanahu wa ta'ala dina ko xamal nu ñuy firé ay gënt ndax bisa ngi ñew bur bi dina soxla kuko firil gënt lolu nak mo koy may bis bu firé gënt bur bi lolo koy may nak mu jégué bur bi lol lolay tax bur bi def ko ministre sunu borom subhanahu wa ta'ala mu netal ñu lolu batay ci sourate yusuf aya 22 munafalamma balagha ashuddahu ataynahu hukman wa ilman wa kadhalika najzil muhsinin bamu deme ba tollu ci ñeen fukki at legi nek mu ngi mag tollu na ci 40 ans dig ndawam falamma balagha ashuddahu tollu na ci dig ndawam tollu ci dig doole bu yëkëti saako kenn diko jappalé kumu nuyu bu la beusé nga tok suy wax kenn du jotali kenn du buxante ak mom ci buntu ndax dafa am doole ba mu tollé fof yalla mune ataynahu indilnako maynako bu ñeuk hukman wa ilman maynako atté jangalnako nuñuy atté jangalnako maynako xam xam Youssouf dafa nek xalé ci jamono yoyu am ben way bu sacc ci bir palais bi ci garde yi am ku sacc bi waji saccé ñu takal ci ñeneen takal ci keneen Youssouf ñoo fekk ñom ñaar ñeem ñu japp leen fas yene leen teji kasso di lijeenti mbir mi Youssouf ñoo ne pourtant man mën na leen atté lan moy sen problème ñu ne ko ñaar ñi dal xamuñu kuy sacc parce que ku nekk neena diw gi neena mom la ki neena yow la mu ne man mën na xam kan la ñu ne ko ha mu ne mën na ko ñu taxawlo ñaari sacc yi biñu leen taxawlo we mu ne indil leen ma ay morso ñu indi ñaari morso mu ne tak leen bëd yi ñu tak bëd yi mu ne nañ leen enzenulo ñu enzenulo gaay mu ne nañ yu tourner sen loxoy sen ginaaw ñu tourner loxoy sen ginaaw mu ne ben garde corps bi yabal ci garde yi kenn mu indi jasi sacc baangi ni mu dag bob bi rek waji ne du man balen ma dot boko defé mu ne ko mu ngok mu ngi ni ki la te pourtant bo muy wax da ron wax non rek mi waxul won ñaar ñi kan la mais dene wajangi dag len bobbi rek wajapp ne mala mune balen ma dotu mako defati man mi la mune mu ngok wajangi rek ñi toxon fofu yep yemu lol nak nek ben mbir mo xamne ci bir palais ba affaire bi am ben ciow déborder genn ci dekk bi fu mu tourner ñu ne ki mo na yalla mune wa atayna hukman waye wa ilman yalla daf ko mayer xam xam kon loy deg moy kep ku ñuy jox dara dafa am ñaari jumtukaay element yo xamni fo nga am ko wala ben mu ngi ni xam xam moy yoré mbir yi surtout nak ngit ku wara jité da nga wara am xam xam mune ay lama istakmala aqlahu ba xel bi maté wa khulquhu ak bind bi wa khalquhu wa balagha alhulma mu dem ba gënt mesure tollu sey fi sinni 18 ci sax fukki at ak juroom ñet atallahu nubuwa yalla def ko yonent wa 'allamahu al-hukma yalla may ko atté mu xereñ muna atté wa husnu taqdir ak mané lijeenti mbiri yusuf ay fan yu neew mu lijeenti palais bi lepp ci ay minute lay rek lawo fiñuy lekké fiñuy nané fiñuy fauté yéré yi ñu gis ben changement bu gaaw keur premier ministre ñepp yému parce que lutax da koy def ala ilmin ci xam xam la koy def ndax xamna mbir yeb lu nek yalla subhanahu wa ta'ala may ko way ci jamono yoyu ba mu nekké ndaw tar gi limu don taru bi mu nekké mag dafa yok dafa gëna rafet jëm ji dafa mat rafet lepp rafet jikko bi rafet ku ko gis bëgg goor jigen mak ndaw premier ministre jabaru premier ministre jami gardi ñepp ku bëgg mu dugg ci xolu bur bi mbeugel gu metté metté metté metti fa kana yu'amiluhu wa ka'annahu ibnuhu da doon jëflante ak mom ba diko wax vie privée def ko domam yusuf musul yek ci bur bi ne man jam la yere bur lay sol fi buri di sango lay sango liñuy xéño lay xéño liñuy lek lek bal sax mom mok bur bi ñoo doon lekando do egg na fofu mu def ko comme dom def ko melni ko jur waja'alahu mas'ulan an bayti do dem sax ba responsabilité ko palais bi ne ko ligi yow lepp sa loxo la nek ya yoxe ordre nañ def nañ dindi wa qala li zawjatihi mune jabar ji teral ko ki da nañu jëriñ ëlëk su ko defé ñu japp ko mu nekk suñu doom ah mbokk yi suñu dars tay nak fi lay yem ba semaine bi di ñew ñu dubbu ci nat bi ko yalla nat ci jabaru bur bi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ba ngeegulul